Precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 7 și 17 grade. În capitală, cer temporar noros, după amiază vor fi condiții de ploaie, vântul se va intensifica treptat, iar temperatura maximă va fi de 15-16 grade. Încep știrile Europa FM. Polițiștii din București caută un piroman după ce mai multe mașini au fost incendiate în noaptea de sâmbătă spre duminică pe raza sectorului 1. Anchetă după accidentul din Salina Aslănic, în care a fost implicat un microbuz, la bordul căruia se aflau 25 de turiști israelieni. Microbuzul s-a răsturnat pe o parte în momentul în care se afla la etajul al 9-lea din 11, câte are în total tuneluri care duce în subteran. Bacăul ar putea rămâne fără apă încă 3 zile, cauza avaria provocată de alunecările de teren. Și este a doua zi de Paște pentru creștinii catolici. La Vatican, Papa Francisc i-a îndemnat pe credincioși să mediteze și a făcut un apel la pace în toate zonele din lume măcinate de conflicte. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Iar creștinii ortodoxi și cei greco-catolici intră astăzi în săptămâna patimilor. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! În capitală, polițiștii caută și acum un piroman după ce mai multe mașini au fost incendiate în decurs de o oră, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe raza sectorului 1, indiciile conduc spre o singură mână criminală. Un bărbat a fost audiat, dar eliberat ulterior, întrucât nu există probe împotriva sa. Mihai Bucureșteanu cu detalii. Primul incendiu a fost anunțat sâmbătă noapte în jurul orei 23, pe strada Gala Galaxion. Aici au fost găsite 3 mașini în flăcări, a patra fiind afectată de căldura degajată. Peste puțin timp, pompierii au fost chemați la un incident similar și pe strada Petru Rareș, unde ardeau alte 2 mașini. Iar în cel de-al 3-lea incendiu de pe strada Nicolae Ionescu, 2 autovehicule au fost distruse. În același interval orar, la o distanță de câțiva zeci de metri, a început să ardă și fațada unui bloc, până la etajul 1. Pompierii spun că este vorba despre o mână criminală, asta după ce au descoperit mai multe probe care indică acest lucru, cum ar fi combustibilul folosit în fiecare incident. Polițiștii au audiat deja mai mulți suspecți, însă piromanul este căutat și la această oră. Polițiștii din Prahova anchetează accidentul în care a fost implicat un microbus, la bordul căruia se aflau 25 de turiști israeliani. Vehiculul s-a răsturnat în tunel care duce spre Salina Aslănic. Victimele i-au fost transportate la spital. 17 persoane au rămas internate peste noapte. Toate detaliile le aflăm de la corespondentul Europa FM, Diana Fâncu. Microbuzul implicat în accident transporta în Salina Slănic-Prahova 25 de turiști, toți cetățeni străini. Potrivit biroului de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, microbuzul s-a răsturnat pe o parte în momentul în care se afla la etajul al 9-lea din 11, câte are în total tuneluri care duce în subteran la o adâncime de 205 metri. La fața locului a fost o adevărată desfășurare de forțe, 10 mașini de intervenție ale ISU și ale Serviciului Județean de Ambulanță fiind solicitate să ajute la evacuare din subteran a turiștilor răniți. Victimele au fost scoase la punctul de îmbarcare cu ajutorul unui alt microbuz, dar niciuna dintre ele nu se află în stare gravă. Cei mai mulți au suferit contuzii și traumatisme minore. Printre victime se află și 5 copii, dintre care unul în vârstă de doar 2 ani. Toate persoanele implicate în accident au ajuns la Spitalul Județean din Ploiești pentru evaluare medicală. Accesul turiștilor în salină se face cu ajutorul microbuzelor prin zona industrială de aproximativ 2 ani. Decizia a fost luată după ce liftul destinat turiștilor s-a defectat de mai multe ori. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ambasada României la Budapesta ține legătura cu rudele celor 8 români răniți într-un accident produs pe pista aeroportului din capitala ungară. 2 autobuze care transportau pasageri s-au ciocnit. Autoritățile din țara vecină investighează cazul. Avaria provocată de alunecările de teren care a lăsat Bacăul fără apă ar putea fi remediată în 3 zile. Cel mai probabil apa va curge din nou la robinete abia miercuri seara. Până atunci, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, întrunit în ședință extraordinară, a decis înființarea mai multor puncte în tot orașul pentru distribuirea de apă potabilă și apă nepotabilă. Transmite Claudia Toader. Pentru locuitorii municipiului Bacău, veștile sunt rele și deloc liniștitoare. Reprezentanții companiei de apă estimează că avaria produsă în urma unei alunecări de teren pe Valea Uzului nu va fi remediată decât cel mai probabil miercuri seara. Avaria a fost localizată la o distanță de circa 40 de kilometri de oraș, iar tronsonul avariat e o lucrare de dată recentă, reabilitată în anul 2011. Sunt tone de pământ căzute de pe versant care au îngropat conductele ce alimentează municipiul Bacău, iar lucrarea este una de durată. Până atunci apa va fi furnizată după program din rezerve, 2 ore dimineața și 2 ore seara. În zonele mai înalte ale orașului există însă riscul ca apa să nu ajungă nici în intervalul stabilit. De aceea, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a decis instituirea mai multor puncte în oraș de unde populația să se poată aproviziona. În 11 zone va fi distribuită apă potabilă, iar din alte 17 puncte, băcăuanii pot lua apă pentru uz menajer nepotabilă. Claudia Toader, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. La Vatican, Papa Francisc a oficiat slujba de Paște în fața unei audiențe de 10.000 de persoane adunate la piața Sfântul Petru. Suveranul pontifi a îndemnat pe credincioși, între care 1.300.000 de catolici, să mediteze și a făcut un apel la pace în toate zonele din lume măcinate de conflicte, începând cu Siria și până în Ucraina. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Papa Francis a făcut un apel la pace, enumerând zonele afectate de război din care milioane de adulți și copii au fost obligați să plece. Siria, Sudan și Congo. Sanctitatea sa a făcut un apel la liderii politici și militari să găsească soluții pentru reconciliere în Orientul Mijlociu, dar și în Ucraina. Politici e militari. La slujba din acest an au participat credincioși de toate religiile, din mai multe țări. În mulțime s-au putut vedea zeci de steaguri, inclusiv unul al României. Ceremoniile religioase s-au desfășurat pe fondul unor măsuri stricte de securitate cu aproximativ 10.000 de polițiști detașați la Roma pentru festivitățile pascale. În Italia este alertă de securitate în urma unor arestări antiteroriste. Sute de pelerini romano-catolici au celebrat Paștele la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, locul învierii lui Hristos. Potrivit tradiției, la predică preoții au deplâns conflictele care inflamează Orientul Mijlociu. 16 palestinieni au fost uciși sâmbătă în confruntări sângeroase izbucnite la granița dintre fâșia Gaza și Israel. Creștini ortodoxi și cei greco-catolici intră astăzi în săptămâna patimilor, cea mai aspră din postul Paștelui. Aproape 8.000 de polițiști sunt mobilizați în toată țara în această săptămână, mai ales în zonele aglomerate. În trafic vor fi trimiși aproape 1.500 de agenți de la poliția rutieră cu peste 300 de aparate radar. Aproape 8.500 de jandarmi vor fi de asemenea la datorie, printre care 300 în stațiunile turistice și pe traseele montane, pregătiți să intervină în situații de urgență. Ascultați știrile Europa FM. În țară, cei care nu și-au plătit impozitele până vineri pentru a beneficia de reducere o pot face și astăzi, beneficiind de aceeași facilitate. Motivul, termenul scadent de plată, 31 martie 2018, a căzut în acest an într-o duminică. Ioana Dumitrescu. Luni 2 aprilie 2018 este ultima zi în care plătitorii de impozite și taxe mai pot beneficia de bonificația de 10% în cazul plății integrale a dărilor locale. În cazul obligațiilor fiscale anuale, în cuantum mai mic sau egal cu 50 de lei, neplata integrală a acestora până la 31 martie 2018 atrage majorări. Potrivit codului fiscal, impozitul pe clădiri se plătește anual în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Impozitele pot fi plătite și online pe ghiseul.ro. Dacă primăria localității în care aveți proprietăți vă oferă această facilitate, puteți verifica acest lucru tot pe ghiseul.ro. De la 1 aprilie, beneficiarii de pensii private, pilonul 2 și pilonul 3, își pot eșalona încasările, anunță agenția Mediafax, care a consultat noile norme adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Până acum, suma acumulată din contribuții se plătea numai odată integral la ieșirea la pensie. Anca Grădinaru cu detalii. Potrivit Mediafax, în cazul în care beneficiarii optează pentru încasarea pensiei în tranșe, suma va putea fi plătită în rate egale, de minimum 500 de lei lunar pe maximum 5 ani, cu excepția ultimei rate, care este reziduală. Există trei situații privind plata pensiilor din pilonul 2 și pilonul 3 pentru limită de vârstă sau anticipat, apoi pentru invaliditate și pentru deces. Pensiile la pilonul 3 pot fi plătite după ce beneficiarii îndeplinesc trei condiții. Au împlinit 60 de ani, au contribuit cu minim minimum 90 de plăți lunare și au în cont o sumă minimă acumulată, care va fi stabilită prin lege. Spre deosebire de pilonul 1, care reprezintă pensia reținută de stat de-a lungul vieții și unde banii sunt acumulați la bugetul de stat de la actualii contribuabili pentru plata pensiilor în curs, pensiile private, pilon 2 și 3, sunt bani acumulați într-un cont individual privat pe numele beneficiarului și pot fi transmiși urmașilor prin moștenire. De astăzi, taxa de depunere a cererii pentru pașaport la Ambasada Statelor Unite la București va crește de la 25 la 35 de dolari. Este vorba despre cererile depuse de persoanele care solicită primul pașaport după împlinirea vârstei de 16 ani, pentru minorii cu vârsta sub 16 ani și persoanele care solicită înlocuirea unui pașaport pierdut sau furat. Majorarea nu se aplică solicitanților adulți din categoriile ce pot obține reînnoirea pașaportului prin poștă. Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii discută astăzi din nou situația judecătoarei Camelia Bogdan. Este a doua oară când judecătoarea este cercetată disciplinar. Anul trecut ea a reușit să obțină reintegrarea în magistratură, din care fusese exclusă abuziv. Camelia Bogdan este cea care l-a condamnat la 10 ani de închisoare pe patronul grupului Intact, Dan Voiculescu, și a dispus ca acestuia să-i se confiște 60 de milioane de euro din avere. Adriana Sârbu. Cameliei Bogdani se impută încălcarea statutului magistraților, mai exact nerespectarea în mod grav sau repetat a dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. Într-un interviu pentru Deutsche Welle, judecătoarea a explicat că riscă să fie sancționată pentru că nu a tergiversat dosarul Ultra Pro Computers, în care a fost deferită justiției o tipologie de fraudare a procedurii falimentului în scopul sustragerii unor imobile de la masa credală, inculpații beneficiind de sprijinul unor consultanți în scheme infracționale. Judecătoarea a înlocuit un coleg și, în loc să trimită martorii acasă ca aceștia să fie chemați altă dată, i-a audiat. Ea a explicat postului Public German că opțiunea sa de a munci în locul unui alt coleg este interpretată acum a fi o abatere judiciară. Camelia Bogdan crede că se urmărește o nouă excludere a sa din magistratură după cea pronunțată în trecut pentru că a predat elemente de anticorupție funcționarilor statului. Magistratul e de părere că independența sistemului judiciar poate fi garantată doar dacă sub scutul inamovibilității nu se ascund extensiile mafiei. Știrile Europa FM la final. Toate regiunile de munte sunt până diseară la 21 sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vor fi rafale de 55-65 de kilometri pe oră, iar la altitudini de peste 1500 de metri, rafalele vor depăși 80-100 de kilometri pe oră. Bate vântul de altfel în toată țara. Astăzi ploi slabe vor fi pe arii restrânse în regiunile nordice, estice și centrale. La munte, în special pe creste, vor mai fi precipitații sub formă de lapuviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 7 și 17 grade, în capitală cer temporar noros, iar după amiază vor fi condiții de ploaie. Vântul se va intensifica treptat și va avea viteză la rafală de peste 55-60 de km pe oră, iar temperatura maximă va fi de 15-16 grade astăzi în București. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB a trecut pe primul loc în Liga 1 după ce a învins-o cu 1-0 pe CSM Polia și în etapa a doua a play-off-ului. Roșalbaștrii s-au impus datorită unei execuții a lui Constantin Budescu. Mijlocașul a transformat în minutul 71 o lovitură liberă directă de la marginea careului advers. În prealabil, oaspeții au rămas în 10, Ionuț Cioinac a fost eliminat pentru proteste la faza acordării loviturii libere. Ambele echipe au avut câte o bară în prima repriză prin Ali Bec, respectiv Andrei Cristea. Amintim, în sezonul regulat, meciul dintre cele două echipe s-a încheiat la egalitate, 1-1. FCSB are acum 35 de puncte, la fel ca CFR Cluj, dar golaveraj superior. A treia este CSU Craiova, cu 31 de puncte, iar CSM Poliaș este ultima în clasament, la 15 puncte de lider. Într-un alt meci jucat aseară în play-off, FC Viitorul a câștigat cu 2-0 în deplasare la Astra Giurgiu. Virgil Ghiță a marcat primul său gol în Liga 1 și Ianis Hagi a stabilit scorul final în minutul 89. Gazdele au jucat în inferioritate numerică din finalul primei reprize de la scorul de 0-1, când Florentin Matei a primit al doilea galben. Chelsea a fost învinsă pe teren propriu de Tottenham cu 3-1 și campioana în titlu are șanse infime să mai prindă un loc de Liga Campionilor. Gazdele au deschis scorul în minutul 30 prin Morata, însă Eriksen a egalat la ultima fază a primei reprize. Dele Alli a reușit apoi o dublă în minutele 62 și 66, iar Tottenham și-a consolidat locul al patrulea cu 8 puncte avans față de Chelsea, când mai sunt 7 etape până la finalul sezonului. Manchester City este lideră cu 16 puncte avans față de Manchester United, iar a treia este FC Liverpool. John Isner a câștigat Masters-ul de tenis de la Miami. Tenismenul american de 32 de ani a obținut cel mai important trofeu al carierei după ce a revenit în finala cu Alexander Zverev. Germanul cu 12 ani mai tânăr a câștigat primul set la tiebreak, însă Isner s-a impus apoi cu 6-4, 6-4 și a pus mâna și pe un premiu de peste $1.300.000. El i-a mai învins la Miami pe Marin Cilic sau Juan Martin del Potro. Amintim, turneul feminin a fost câștigat de Sloane Stephens. România a încheiat cu un total de 26 de medalii campionatele europene de haltere de la Izvorani. Ultimele trei, toate de bronz, au fost aduse de Andreea Aanei la categoria plus 90 de kilograme. Sportivii autohtoni au mai cucerit 9 medalii de aur, 8 de argint și alte 6 de bronz. Da, slab meci a făcut aseară FCSB, l-au necăjit și Pânea Gigi mereu. Băi, dar mereu, parcă an de an în postul Paștelui, Îl supără Pânea Gigi, mă. A zis că se lasă, iară, se gândește foarte serios să se lase de fotbal. Tot așa, în perioada asta are epifania asta, să zic așa, cu lăsatul de fotbal. Necăjit total. Slab au jucat și a fost foarte aproape să egaleze Iașiul chiar și în 10 la un moment dat. Au avut și o bară prin Andrei Cristian, în fine. Știi că Academia Rapid în weekend, despre care iar n-ai vorbit, a luat gol în 10. A luat sau a dat? A luat gol în 10 ăilalți. A luat gol în 10 ăilalți, ai prins-o? Asta. Da, da. Asta e negația negației. Deci, cu cine juca? Cu... cu Rapid. Deci Rapidul cu a dat Rapid. Gol, chiar dacă avea 10, era juca în 10, da, nu? Da. Și celălalt Rapid a luat gol, deși juca în 11. Da, frumos meci pentru Liga 4. Cu Pan, cu mare formă, am văzut. Mare, da. A intrat 10 minute, după aia l-au accidentat băieții. Da. Și a ieșit, da, a dat două goluri superbe. Mă scuzați, văzut, da. în ce etate este domnul? Vreo 40, pe la 40 pe acolo. Okay. Da, da, a dat două goluri absolut senzaționale, adică ne uitam și așteptam reluarea, pur și simplu. Astea s-a jucat în curtea școlii sau în unde Giulești, au jucat? Măi, în Giulești, mă, habar n-ai, istorie. Luca știe că a primit niște poze. Da. Înțelegi? Adică am stat lângă El Capitano. Marele capitan, Nae Stanciu. Înțelegi? Adică acolo se întâmplă. Trebuie să vii la meci, da, nu se poate. Da, eram ocupat, știți că v-am trimis poze cu cotletul la grătar. Băi, dar Nea Gigi, dacă ești supărat, uite, îi pe locul 2 în Liga 4-a. CSE, Clubul Sportiv al Armatei. Aia, dușmanii. Înțelegi? Dușman. Da, adevărata steaua. Adică, auzi, dacă FCSB nu e adevărata steaua, steaua e adevărata FCSB, că nu mai înțeleg nimic din toată povestea. Din negația cu negația. Ai lasă că e luni dimineață, e complicat de tot. Haideți. Vreți să începem, nu? Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation. is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around.